kacenia rano. To ja, twój kacz. Nie da się kacowi. Sięgnij po Litorsal Alko Detox. Suplement diety, który wspomaga organizm po spożyciu alkoholu. Musujący Litorsal Alko Detox. Nawadnia, gasi pragnienie, a dzięki zawartości choliny wspiera wątrobę. Litorsal Alko Detox. Musujący pogromca kaca. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 31 grudnia, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności podczas odpalania fajerwerków w sylwestrową noc. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie Jarosława Bieniuka. Australijskie wojsko pomoże w walce z pożarami buszu. Policja ostrzega, że nawet atestowane fajerwerki mogą być źródłem niebezpiecznych wypadków. Funkcjonariusze apelują o zachowanie szczególnej ostrożności podczas odpalania materiałów pirotechnicznych w sylwestrową noc. Jak powiedział podinspektor Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji, fajerwerki muszą być używane zgodnie z instrukcją obsługi. Jeśli coś ma być wkopane w ziemię, niech to jest wkopane w ziemię. Jeśli coś ma być na specjalnym stelażu, niech ten stelaż tam w komplecie jest. Jeśli dzieci mają bawić się fajerwerkami, to tylko pod nadzorem dorosłych osób. Przy samym odpalaniu najważniejsze właśnie jest to, żeby jeśli po odpaleniu tego lądu nie eksploduje akurat ta petarda czy ten fajerwerk, to nie podchodzimy do tego natychmiast, a nie zaglądamy do środka, co tam się mogło wydarzyć. Policja przypomina, że odpalanie fajerwerków jest dozwolone tylko dziś i jutro. W pozostałych dniach za odpalenie sztucznych ogni można dostać mandat w wysokości 500 zł. Funkcjonariusze podkreślają, że co roku w sylwestrową noc dochodzi do kilkuset poparzeń, zranień i pożarów w wyniku zabawy materiałami pirotechnicznymi. Wolontariusze i pracownicy schroniska dla zwierząt Sonieczkowo w Żarnowie pierwszym koło Augustowa protestowali przeciw oddaniu kilkudziesięciu psów do innego, większego schroniska w Radysach. Właścicielka schroniska Marta Chmielewska mówi, że zwierzę udało się zatrzymać. Do dnia dzisiejszego mieliśmy umowę z gminy Jedwabne. Decyzją władz gminy Jedwabne psiaki te po prostu za głodową dniówkę mają trafić do konkurencyjnego schroniska Radysy, które szczyci się taką, a nie inną sławą. Jest to schronisko na około 4000 psów i 84 psiaki zostały u nas w schronisku naszym dzisiaj niewydane. Marta Chmielewska dodaje, że do tej pory zgłosiło się kilkadziesiąt osób chętnych do adopcji zwierząt. Dodała, że psy nie opuszczą schroniska, ponieważ zgłosiły się także organizacje prozwierzęce, które w razie próby wywiezienia zwierząt zajmą się czworonogami. Prokurator skierował do sądu akt oskarżenia w sprawie Jarosława Bieniuka. Były piłkarz usłyszał dwa zarzuty dotyczące udzielenia dwóm osobom narkotyków. Nie będzie odpowiadał za gwałt, o co oskarżyła go znajoma 29-letnia Sylwia Esz. Prokurator nie znalazł dowodów, które potwierdziłyby jej słowa. Australijskie lotnictwo wojskowe i marynarka wojenna wezmą udział w walce z pożarami buszu. W pożarach szalejących w Stanach Nowa Południowa Walia i Wiktoria zginęło 12 osób, a 5 uważa się za zaginione. Marynarka wojenna ma ewakuować ludzi, którzy schronili się przed pożarami na plażach. Są ich tysiące. Na plaży w miejscowości Malakuta w stanie Wiktoria czeka na ratunek około 4000 osób. Nowy Jork przygotowuje się do sylwestrowej nocy. Tłumy turystów z całego świata i nowojorczyków ustawiają się w długie kolejki, żeby wejść na Times Square i przywitać nowy rok. Ponad 1500 policjantów, brygady antyterrorystyczne i oficerowie służb specjalnych kontrolują nowojorczyków i turystów z całego świata wchodzących na Times Square. Nie wolno wnosić plecaków, dużych toreb i butelek z alkoholem. Wielu rodowitych nowojorczyków woli jednak omijać Times Square. Lubię Times Square, ale nie w Sylwestra. Trudno opisać, co się tutaj dzieje. To szaleństwo i chaos. W Sylwestra trzeba uciekać z Times Square. To dobre miejsce dla turystów, ale nie dla nas, Nowojorczyków. Impreza na Times Square rozpocznie się już za kilka godzin koncertami amerykańskich gwiazd. A o północy, kiedy opadnie kryształowa kula, na głowy Nowojorczyków posypie się ponad tona konfetti i kartki z życzeniami w 29 językach. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia Małgorzata Kałuża. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i w nocy pochmurno, ale możliwe rozpogodzenia głównie w zachodniej połowie kraju. Na wschodzie i południu spadnie śnieg i deszcz ze śniegiem. Od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie do 2 na Dolnym Śląsku i 4 nad morzem. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. To co? Zacznij od Bacha. Jak dla mnie to deszcz Szpilmana i Gałczyńskiego. Panowie, biała flaga. Ja bym jednak stawiał na Tamagotchi.

Zbliża się 11 minut po godzinie 18 w programie trzecim. Dalszy ciąg rozbiegówki sylwestrowej przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Wysłuchaliśmy utworu Fisza Made Wolne Dni z tegorocznej płyty, a teraz przeniesiemy się w czasie do lat 90. Program trzeci. Hey girls, the boys, superstar DJs, here we go! Here we go! Za nami Pulp, Arcade Fire, Chemical Brothers i Blur. Wypada mi Państwa teraz serdecznie zaprosić na Sylwestra w Trójce, który już za chwilę po 19, kilka minut po 19, wtedy to pojawi się przy mikrofonie Tomasz Żonda, który spędzi z Państwem czas do 22. Od 22 do 1 Piotr Stelmach, od 1 do 4 Michał Margański i ukołyszę Państwa do snu, przynajmniej niektórych z Państwa, Wojciech Barczyński, 4-6. Wracamy do muzyki, a konkretnie w tej chwili do roku 2004. I'm on it, get on it, the chips are on fire, you know I need it, much closer, I'm trading just a little, my step on it, electronic, the chips are on fire, I'm much deeper, a sleeper, I'm waiting for the final trip. Come on it, get on it, I'm calving through a let up, all I need it, life potions. Drugs are just an hour away, come on it, electronic, apollophonic, rusted to the mortars, on fire, messiah by the animals. I'm on it, get on it, the troops are on fire, you know I need it, much closer, I'm trading just a little, I'm one step on it, electronic, the troops are on fire, I'm much deeper, a sleeper, messiah by the animals. Oh, come on, say we gotta back. Trójka. I have a choice. You're sinking below. losing my course. I'm hoping with chance you might take the stance. You're my number one guy. Stand calling up the wall. Why don't you open up with all? I'm ready for a fall. Stand calling up the wall. Why don't you open up with all? We are ready for a fall. I can't hear your voice, do I have a choice? You're sick and alone, I'm using my force. I'm hoping with chance you might take the stance. Zbliża się 18.40, rozbiegówki sylwestrowej, ciąg dalszy w programie trzecim, chociaż powoli zbliżamy się do końca. Za nami kolejno Kasabian, Depeche Mode, Hot Chip, a teraz już ubiegła dekada, czyli nadal ubiegła dekada, na początek tego zestawu Gorillaz. It's there. You've got to press it. Flowers blossom in the

feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got a year. Wow, I feel nice. The sugar runs by. I feel nice. The sugar runs by. I feel nice, a sugar and spice. So nice, so nice, I got a year. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. I feel nice, a sugar and spice. So nice, so nice that I got a year. Wow, I feel good. I knew that I would not. I feel good. Za nami The Clash i James Brown. Po godzinie 19 pojawi się w tym miejscu Tomek Żonda i spędzi z Państwem 3 godziny. Zapraszam serdecznie w jego imieniu. A my już kończymy. Bez względu na okoliczności, w jakich Państwo spędzają ostatnie godziny starego roku, niech upłyną one miło i pogodnie. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Na zakończenie Madness. Grzegorz Hoffman, dziękuję. Do usłyszenia. Watch that, watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock steady beat of madness. One step beyond.